حضرت ابو معمر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ لوگوں کو ظہر اور عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کا کس طرح علم ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، آپ کی ریش مبارک کی حرکت سے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 826۔